राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 10 मई 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम ऐसा लोग कहते हैं देह देह देह और देह देह वाला देह शरीर शरीर शरीर वाला शरीर वाला शरीर ये नाम है आत्मा ना तो नाम ही है भेद क्या है देह देह को से आत्मनात्मा को भेद क्या भेद कुछ नहीं है परंतु आत्मनात्मा होने से इंद्रता से ज्ञान होगा और देह देह का स्वयं से होगा स्वयं से होगा वो ठीक होगा और इंद्रता से वो सीखना होगा एक एक दो तीन दिन सीखना होगा अब भेद कुछ नहीं है देह देह कह दो आत्मनात्मा कह दो नित्य अनित्य कह दो सत्य असत कह दो कुछ कह दो ये फर्क है तो शरीर और शरीर कहा है सत्य और असत कहा है नित्य और अनित्य कहा है आत्मनात्मा ने कहा शरीर शरीर देह देह नत्वाहम जात न सुन न तुम निवेद तू मैं राजा लोग तू मैं राजा लोग सत रसित नित्य रनित्य विकारी निर्विकार ये स्तर बन गया है आत्मा विचारी में काशी में एक और काम बड़ा विश्वविद्यालय में तो उस दिन मैंने कहा मैं आत्मा तो विचारी नहीं है पंडित लोगों को आश्चर्य किया कहते तभी हम तो यही जानते थे आत्मा ना तो है वो नाम ही नहीं है इस आत्मा ने तो ये कहते थे ये पहले भगवान ने कैसे कहा पहले तो कर्मयोग हो गए और कुछ हो गए भक्ति हो फिर आत्मा नाम विचार होता है अरे आरंभ में आत्मा ना तो विचार किया ये कैसे किया है ये पंडितों ने नाम सुनाया कथा सुनी गीता सुनी है बसों तक गैदर सब ने सुनाई गीता की महीना दो महीना की गति सुनाई थी आत्मना तो नहीं सकता तो गीता ठीक है ऐसे लिखते उनको आज से आया है ही नाम नहीं इसमें न आत्मा है न अनात्मा है न ईश्वर है न ब्रह्म है न माया है न प्रकृति है नाम ही नहीं है देह देह तो गीता इससे विलक्षण है कि गीता स्वयं पर चोट करती स्वयं जो पढ़ता है उस पर विचार करती है वहां जहाँ ये ग्रंथ है आत्मनात्मा इदंता से है ब्रह्म इदंता से ईश्वर इदंता से माया इदंता से माया ब्रह्म सब इदंता से एक एक दो दो अब एक एक दो दो सीख लेंगे अनुभव नहीं होगा ब्रह्म है आत्मा सब बुद्धि का विषय बुद्धि का विषय आत्मा बुद्धि का विषय माया बुद्धि का विषय प्रकृति बुद्धि का विषय बुद्धि का विषय तत्व तो वास्तव में बुद्धि का विषय न होकर स्वयं होगा स्वयं मैं हूं बताना जी हूं पर स्वयं हूं तो हूं क्या है देखो एक मैं हूं एक तू है एक यह है एक वह है चार है मैं हूं तू है यह है वह है चार है चारों में तो यह है वह है तू है ऐसे मैं है मैं भी है, वो हूँ वो तो मेरे साथ हो जाएगा, हूँ होते ही मेरे साथ हो जाएगा और है होते ही अदम हो जाएगा। अरे तो हूँ मैं हम भाई तो हुआ अहम हुआ, आप क्या कहते हैं? तो अहम होने से हूँ होगा, तो हूँ से बोध नहीं होता, हूँ मैं मुख्य रहता है, मैं होता है, मैं तो अभिमान होता है, मैं में जो बात विशेष आती है उस अभिमान होता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं समझदार हूँ, तुम क्या समझते हो? है मैं ठीक हो जाएगा, है मैं पूर्ण हो जाएगा, हूँ मैं देशी देशी होगा, स्वास्थ्य है हम ब्रह्मास्म, मैं ब्रह्म हूँ नहीं, मैं नहीं है ब्रह्म है, ये ठीक होकर मैं नहीं है ब्रह्म, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं हूँ नहीं, मैं नहीं है ब्रह्म है, बस यही बात। अरे भाई हमने पढ़ी है अटकल लगाते हैं हम तो, नारायण नारायण नारायण नारायण गीता की प्रक्रिया बहुत विचित्र है, बहुत बढ़िया है, शादी की बड़ी काम की चीज है, गीता में बड़ा गहरा अर्थ है, बड़े गहरा अर्थ है, नई नई बदल रही, नई नई तरीके तरीके तो इन है, एक नई बहुत चीज है, ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सतह वर्ष, आधे श्लोक में सब कह दिया, सब शास्त्र पुराण वेद वाणी सब आगे दो आधे श्लोक में सोलह अक्षर, ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सतह, असत भाव नहीं, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और असत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत सत ही है, असत असत ही है, असत क्या है? जो एक तत्व के सिवाय ये प्रकृति है, प्रकृति का कार्य ये असत, और जो प्रकृति से अतीत तत्व वो सत, कितनी बात लंबी छोटी बात नहीं, ना सत्य भी देते भाव ना भाव भी देते, ऐसा आश्चर्य जाता है मैं, क्या शब्द लाए भगवान आदि कर दिए, बहुत विचित्र, इसको कितना व्याख्यान कर दो विचित्र, इसको विवेचन करते ही जाओ करते ही जाओ, मेरी उम्र भर इतना विषय जो ये है के सिवाय जो नहीं है वो नहीं है, वो नाशत असत भाव नहीं है, उसका भाव विद्यमान नहीं है, कैसे वो नहीं है नहीं कहा, उसका भाव विद्यमान नहीं है, अभाव नहीं है नहीं कहा, उसका विद्यमान दिखता नहीं, विद्यमान नहीं है, प्रत्येक क्षण नष्ट होता, प्रत्येक क्षण विद्यमान है ही नहीं, ज्यादा टिकता ही नहीं, एक क्षण भी कभी टिका नहीं संसार शरीर, वो सद है वो कभी एक क्षण भी मिटा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, मिट सकता नहीं, और ये है अरे है टिका नहीं, टिकता नहीं, टिकेगा नहीं, टिक सकता ही नहीं, और है वो मिटता नहीं, मिटा नहीं, मिटकर मिटेगा नहीं, मिट सकता नहीं, चार बात है, पहले नहीं था अब भी नहीं है, पीछे भी नहीं होगा तो हो ही सकता, और पहले भी था अब भी है, पीछे रहेगा वो सदा रहेगा ही, इतनी बात सुनी बात इतनी है, सब शास्त्रों के अनुसार इस बार से वो नित्य ही प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं और असत प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी वो अप्राप्त हुआ नहीं, ये प्राप्त कभी हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं, कभी प्राप्त हो सकता ही नहीं, निरंतर भाग रहा है प्राप्त होने को, भगत नहीं बेचारे को। ये शरीर है, संसार है, इसको प्राप्त होने की अब भगत ही नहीं है। एकदम भगाए भागे, अब गंगा जी का किसको प्राप्त हो गए, हरदम बहती गए, हरदम निरंतर कैसे प्राप्त हो जाए, बहती बहती में ना लोग कोई थे कभी दिन में छिप करके रात्रि में जाग देखो तो बहती है, चौड़े भी बहती है, सदी बहती है। इसलिए ये शरीर और संसार निरंतर बहता है, निरंतर निरंतर बहता है, कभी टिका नहीं, टिके ज्यादा ही टिक सकता नहीं। और जो स्वयं है वो कभी मिटता नहीं, मिटा नहीं, मिटेगा नहीं, मिट सकता नहीं। ये बात है, जो प्राप्त करना है वो तो नित्य प्राप्त है, जिसका त्याग करना है वो नित्य त्याग हो रहा है, जिसका त्याग करना है उसका नित्य निरंतर त्याग हो रहा है। आप ही आप कुछ मत करो, हाँ ना मिला तो नहीं आग जाओगे, मिटता हो तो मिटने दो, टिकता उसे टिकने दो, चुप हो जाओ है उसमें स्थिति हो जाएगी, नहीं है उसमें मिट जाएगी। सीधी गलती बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है। सबकी परमात्म तत्व में स्थिति नित्य निरंतर सबकी है, मानी है नित्य निरंतर बहने वाले में अपनी स्थिति, या भूलो ये खास नित्य निरंतर मिट रहा है उसमें स्थिति मानी है, और है स्थिति नित्य निरंतर रहने वाले में। ईश्वर अच्छेद मदायु अयम अक्ले दोयम अशोष्य नित्य सर्वगत स्थान असरो अयम सनातन अयम ये नित्य है, अव्यक्त होयम अचिंत्योयम अभिकारी तस्मात एवं विद्वारी वृक्षों नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, ऐसे जान लो वृक्ष जान लो, और सदा ये नित्य है। जोर से न जाए थे भीते वा कदा से नाय भूतवा भूतावान भूय अज हो नित्य है शाश्वत हो यम पुराण हो न अन्य थे अन्य मान सही वेदा विलासिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथन से पुरुषा का अर्थ कंग हाथी अंति कम कैसे हो सकता है, वो तो है ही है जो जो है देही नित्यम अवैध होयम देह सर्वस्व अर्थ सबके देह में देह यह नित्य अवैध है। तस्मात सर्वाणी भूतानी तम शो कोई नहीं सकता, है जो है ही है, नहीं है नहीं है तो नहीं नहीं हो जाए तो शो क्या है रहे तो शो क्या है तो है ही है उसे शो क्या नहीं हो नहीं है उसे शो क्या कि मर गए तो मरी मरी रहा निरंतर लोगों को बैठ लोग जी रहे हैं प्रत्येक क्षण मर रहा है, कोई जी नहीं रहा, कोई शरीर जीता जी ही नहीं रहा है। जब हम इतने वर्ष बड़े हो गए इतने वर्ष छोटे हो गए इतने वर्ष नजीक आ गई मौत, जितना वर्ष जीना था जो 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष तो खत्म हो गया, बाकी कितना पता नहीं है, तो मर गया वो तो पता है, जीने का पता नहीं है, जिन्हें है ही नहीं पता कैसे हो। 80 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हुआ तो अब 80 वर्ष है क्या, बाकी 50 वर्ष है, तो जितना वर्ष आया कि मैं जी गया जी गया मैं जी गया नहीं मर गया, खुशी मनाते हैं बस गांठ है आज हमारी, रोना चाहिए कितना वर्ष बीत गया मर गए खुशी मनाते हैं। ये उल्टी धारणा है, यही बाधा है, अधर्म धर्म सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सफलताओं से है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है दिखे कैसे देखना विषय नहीं है। विज्ञातार हमारे केन बजाय आंख से सबको देखते हैं, बट आंख से आंख नहीं दिखती, आंख से आंख दिखती नहीं, आंख से सबको देखते हैं आंख नहीं कैसे, तो उसी से भी जाना जाता है, वो जाना कैसे जाए उसी से ही जानना होता है, सब जानना जितना उसी से होता है। तो जैसे आंख है ऐसे जानने वाला है वो। विज्ञाता है मेरे केल भी जान गया, तो विज्ञाता है सबको, विज्ञाता है उसको कैसे जाने, जानने वाले को कैसे जाने। चुप हो जाए, ऐसी बात है महाराज, विज्ञाता है मेरी केल भी जान गया, तो वो है परमात्मा। इसका ध्यान करने के लिए संदेश नहीं उपरमित उपनाम हो जाए सबसे, समय संदेश नहीं उपरमित बुद्धिया धृति गृह धैर्य पूर्व सबसे, जितना देखने में सुनने में मानने में जो कुछ आता है उसे सबसे उपराम हो जाए। यदि एक है मैं स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो स्थिति अपने आप में स्वर्ग हो जाएगी। आप सुनाओ क्यों स्थिति है वहां, और चिंतन कुछ क्रिया करेगा तो प्रकृति का साथ लेना ही पड़ेगा, चाहे श्रवण करो चाहे मनन करो चाहे निर्यासन करो चाहे पढ़ाई करो चाहे सीखो, बिना प्रकृति के संबंध में क्रिया कोई हो ही नहीं सकती, कोई विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकता, विचार नहीं हो सकता, क्रिया हो नहीं सकती, चिंतन हो नहीं सकता, समाधि हो नहीं सकती, ध्यान नहीं हो सकता, पूर्व असत का साथ लेना पड़ेगा। ऐसी बात है, बिना प्रकृति के कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, वो सतह सिद्ध तत्व है। तो क्या करना है, हम जहां है वहां से चलना है, तो वहां से चलना क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिया और पदार्थ में हम है, क्रिया और पदार्थ को हमने सत्ता दी है, तो यहां से चलना पड़ेगा, क्रिया और पदार्थ से ऊंचा उठने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए नहीं, जिस वक्त फंसे है क्रिया और पदार्थ में इसे ऊंचे उठने के लिए चलना है, क्योंकि इनको इनके दब गए, इनके नीचे हो गए पदार्थ क्रिया के, उस ऊंचे के लिए साधन है सभी, भजन जप सत्संग साध्याय दुजार सब क्रिया और पदार्थ ऊंचे उठने के लिए। अभी मान ले पहले ही संबंध ही छोड़ दे क्रिया और पदार्थ से, बात ठीक है, प्राप्ति हो जाएगी। माना हो तो इस वास्ते माना है तब संसार में परमात्मा, परमात्मा को संसार है, और जाना है तो न परमात्मा संसार है न संसार में परमात्मा है, कितनी बात है। माना हुआ है तो संसार परमात्मा, परमात्मा संसार, वास्तव में न परमात्मा संसार है न संसार में परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। कल बताया था ना, आत्मोपमेय सर्वत्र समम पश्योजना सुखम वाई दिवा दुखो सहज होगी, परमो मत को परम योगी है, उत्कृष्ट योगी सर्वोच्च। इसे मालूम होता है कि ये संसार सब जितना अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड अनंत, एक ही है, एक ही एक, जैसे ये शरीर एक है, अब शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण और साक्षी कुछ असल असल एक एक है, ऐसे संसार मात्र एक है, एक विचित्र बात है, नित्य सर्वगत स्थान वजन वयम सनातना अभ्युक्त हो यम अचिंत्यो यम अभिकारी वयम उचित तस्मात एवं विदित नाम सोचित सतर असत नित्य रित्य सार असार विदेश दृश्य ज्ञेय और ज्ञाता ही है। इनसे बढ़िया बात क्या है, आज मैं एक पुस्तक पढ़ी विचित्र है, आज एक पुस्तक पढ़ी उसमें विचित्र बात आई है, तो ठीक है जब गुरु मिल गया तो आफत हो जाएगी, कोई गुरु मिल गया तो आप बता जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। बिना गुरु तो निहाल हो जाओगे, मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत कैसे हो जाएगी? कोई कहे कि गुरु तो वो है जो धर्मदारी है, वो है गुरु। तो नहीं नहीं, गुरु तो है जो परिषि वाला है। कि तुम गलत कह दो गुरु, वो नहीं, गुरु तो है वो मुंड माला वाला होता है। यही कहीं गलत बात है, गुरु तो शक्ति है, सुन रहा है गुरु तो ईश्वर। तो तुम गलत कहते हो तो आप होते जाएंगे, किसी को मैंने आदमी गुरु मिल जाए तो आप होते जाएगी। नहीं नहीं बात है, ठीक है, लोग गुरु नहीं याद हो जाएगा, कि गुरु मिल गया तो आप होते जाएगी, कोई बुशबुद हो जाएगी तुम्हारी, कोई नहीं है एक ब्रह्म है। नहीं नहीं साकार, नहीं नहीं मेरा कहा है, कभी वो साकार होता ही नहीं, कभी कभी वाह वाह वो साकार निराकार, निराकार होता ही नहीं, कोई कभी निराकार ये साकार होता ही नहीं। गुरु मिलने से नशा हो गई, नहीं सी लगे बात नहीं सी, गुरु मिल गया तो आफत हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। फिर तो अब क्या मानने वाली बताओ, अरे सब सच्चा, सब सच्चा है, धर्म वाला तो ठीक है, मूल्य वाला तो ठीक है, मन वाला तो ठीक है, सोन वाला ठीक है, सब सच्ची है बात, और सब झूठी है बात, सब झूठी। नया धर्म नहीं है, एक ही है, अलग अलग है ये बात में, एक है वो, वही सुन रहा है, वही बरसी वाला है, वही धनुष वाला है, वही खबर वाला है, कपड़ वाली है, वही मुंड वाला है, वही है वही, वही एक ठीक हो जाएगा। आस पास मुसीबत, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो जाए। अब शंका हो तो विचार ले, फिर पूछ लो। बाप जी आप यार बताया कि मैं हूँ, हाँ जी है, है तुम है, हाँ वो मैं है जो की है के नजदीक पड़े है, वहाँ नहीं है, कितना नहीं है। मैं नजदीक तो नहीं पड़े है, नजदीक माना है आई पता है। इसमें एक बात है विचित्र, मैं हूँ है ना, वो मैं है कि लोका लोग पर्वत से नजीक नहीं है, इसे दूर है, मैं दूर है, बहुत दूर, सब जितनी दूर से दूर जी तो भाई तो दूर है मैं, समझा, जितो दूर कह सको वो तो दूर है, मैं का आपका संबंध है ही नहीं। आपका संबंध कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, वो सोचते इतना दूर है जो कुछ जो जितना दूर है उसे ज्यादा दूर है।